Spurgeon atyánk fia azt mondta, hogy akit a Jóisten szolgának hívott el, méghozzá ige hirdetőnek, annak adott tüdőt is, úgyhogy nem baj, ha messze van, majd mondom én. Szeretettel köszöntelek benneteket. Meglepődtem, olyan sokan összegyűltetek. Hála az Úrnak. Ugyanis azt veszem észre, és azon leszek, hogy ti is értsétek az előadás vége fele, a fejtegetés vége fele, hogy a keresztények egyre inkább közellenséggé válnak a világ számára a 21. században, ebben a posztmodern társadalomban. Nem fogunk tetszeni senkinek, megmondom miért. Azért, mert Jézus Krisztusban lehetséges visszanyerni az identitásunkat, amit a teremtettségkor kapott identitás, ugye elvesztettük, eltorzult, megcsappant, ezt Jézus Krisztusban hatalmasan kapjuk vissza. És ez a világ nem szereti az erős identitású embereket, mert nem azt csinál velük, amit akar. Ugyanis az az igazán szabad, aki szabadon gondolkodhat, szabad lehet a gondolataiban, az ítéleteiben és a döntéseiben is, és ráadásul tudja azt, hogy mit akar. A keresztény tudja, honnan jön, tudja, hogy mi történik vele, tudja, hogy mire várhat az elkövetkezendőkben, tehát nem lehet vele azt tenni, amit akar ez a nyomorult, Istentől elfordult világ. Az első dolog, az első kérdés, ha jól értettem, az az, hogy szükségem van-e Istenre, ha szabad vagyok? Na de szabad vagyok? Avagy létezik-e egyáltalán szabadság Isten nélkül? Azt a rövid igeverset szeretném felolvasni, amit a János 8.36-ban találunk. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Egy alkalommal ott álltam egy fiatal ember hátánál, és néztem, hogy mit csinál, nyomogatta a billentyűket, nézte a képernyőt, fákat ültetett, aratott, mindenféle dologban, tavakat készített magának, stb. Mondom, mit csinálsz? Azt mondja, teremtek. Örültem neki, hogy ezt mondja, megmondom, miért? Mert az első bizonyíték arra, hogy van teremtő, az pontosan az embernek az a természete, hogy teremt és szeretne teremteni. Emlékezzetek vissza, a mindenható Istent úgy mutatja be nekünk a Biblia, hogy ő a teremtő, és bennünket pedig az ő képére és hasonlatosságára teremtett. És mi is tudunk teremteni. Tudunk teremteni a fából bútort, tudunk teremteni a vasból szerszámokat, tudunk teremteni sok mindent, tudunk teremteni szerelmes levelet például. Mondjuk, hogy már egész gyorsan megy ilyen SMS formába, az a csoda, hogy megérti az, akinek küldik, de a lényeg nem is itt van. Tehát mindenféleképpen ez a teremtettségünk, ez megvan, ez egy bélyeg, amit a mindenható Istentől kaptunk, tőle tanultuk ezt a teremtést, egyelőre még csak kicsiben teremtünk, de eljön az idő, amikor nem a virtuális szabadságban, hanem a valóságos szabadságban hív el bennünket a mindenható Isten. Ne felejtsétek el, ő akkora úr, ő olyan hatalom, ő olyan csodálatos személyiség, amit egyelőre még elképzelni sem tudunk. Na ezért nem tudjátok elképzelni, ezért nem tudja elképzelni, aki Istent nem látja elég nagynak, az nem értékeli magát elég nagyra. Hát ne felejtsétek el, Isten nem véletlenül szerette úgy ezt a világot, hogy a saját fiát ideadta értünk. Ugyanis potenciálisan, lehetőségképpen rettenetes értékek nyugszanak bennünk, de csak akkor fogjuk tudni hasznosítani, ha belül maradunk az Isten uralmi körén, ha megelégszünk azzal a szabadsággal, amit Isten ad, már pedig az Isten végtelen, és nem dőlünk be a sátánnak, hogy a látszat szabadsággal megfertőzzön bennünket, és a virtuális szabadságot habzsoljuk a valóságos szabadság helyett. Ezért választottam ezt az igeverset, hogy Ha a fiú megszabadít benneteket, akkor valósággal szabadok lesztek. Mondom ennek a gyereknek, amelyik ott teremtett. Mondom, figyelj ide, és körülbelül mennyit szoktál naponta foglalkozni ezzel? Hát jó pár órát, azt mondja. És mondom, nem vetted még észre, hogy ide vagy kötve erre a székre, meg ehhez a számítógéphez? Ez neked szabadság? Ez egy virtuális szabadság. Te tulajdonképpen ide vagy láncolva. Na azt nézd meg, amikor megkapod Jézus Krisztusban a fizikai szabadságodat. És kimész erről a földről, kimész ebből a naprendszerből. Ki tudja megmondani körülbelül, hány évig kell menjen a fény, hogy a legközelebbi csillagot elérje? Biztos vannak, akik tudják. 4,5, úgy van, pontosan? Még egy picit lökünk rá, és már mindjárt meg is van. Az Alpha Centauri 4,5 évig kell menjen a fény, hogy oda elérjen. El tudjátok képzelni? Hát micsoda beüdületes univerzum. Pont ma kérdezte tőlem egy 10-es diák, azt mondta, hogy Frigyes bácsi, tessék már megmondani, hogy vajon miért teremtette a Jóisten ezt az eszméletlen, hatalmas univerzumot, mi meg be vagyunk zárva itt erre a kicsi földre. Kikerestem neki az igét. Mondom, nézd csak meg, mit ír itt. Amikor azt mondja a Biblia, hogy a teremtett világ, akkor nem erre a földre gondol, hanem az egész teremtettségre, amit Isten megteremtett. Nézd csak, mi van ide írva. És a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Benneteket, kedveseim, hogy ezekkel az érett csírákkal, amik itt vannak ezen a világon, amit Isten ide besűrített ebbe a világba, ezzel élővé tegyük az egész univerzumot. Az vár ránk akkor, amikor kiveszi belőlünk a vírust, amikor megszabadít a gonosztól, amikor mehetünk előre. Na, ezért szeretném felolvasni a következő igét segítségképpen, ugyanis. Azt kérdezte egy másik diák tőlem, hogy miért nem lehet az ember független? Miért kell Isten szerint gondolkodjon, vagy a sátán szerint, nem élhet egyfajta szellemi vákumban? Nem lehetnék én csak a magamé? Miért kell nekem Istenre, vagy a sátánra hallgatni? Gondolkodjatok velem. Mindegy, hogy mit reggeliztél ma reggel. Teljesen mindegy. Biztos, hogy anyag volt, amit megettél. Na most a mindenható Isten, amikor az anyagot megteremtette, ugyanis valaki attól Isten, hogy tud teremteni teret, tud teremteni anyagot, tud teremteni időt, enélkül nincs Isten. És mi mindannyian, akik ennek a hatalmas Istennek, aki a Bibliába szól hozzánk, a gyermekei vagyunk, ez az Isten, aki megteremtett bennünket a térben, anyagból és időben, és időbe vagyunk belekötve, egyelőre még nem jött el az angyal, hogy egyik lábával a szárazra álljon, a másikkal pedig a tengerre, és megesküdjön, hogy idő többé nem lészen, egyelőre még van idő, és mi az időben beszélünk. A helyzet az, hogy a mindenható Isten, amikor ezt az anyagi világot megalkotta, akkor az embert is pontosan az anyagból azért formálta meg, hogy amikor az anyagból való salátát, amikor az anyagból való disznóhúst, amikor az anyagból való, mit tudom én, akármit megeszünk, drága finom kenyeret, amikor megesszük az anyagot, az belénk épül, és így tudjuk tovább görgetni a civilizációt, tovább adni a fiainknak, a leányainknak ugyanazt az anyagot, amit Istentől kaptunk, vagyis bezárt bennünket a mindenható Isten az anyagba. Hallgassátok meg, hogyan mondta ezt el Pál apostol annak idején a görögöknek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és a földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, az egész emberi nemzetséget is egyvérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapogathatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert most jön a fontos, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Abban a térben élünk, amit Isten teremtett, abból az anyagból vagyunk, amit Isten teremtett, és abban az időben létezünk, amit szintén Isten adott a számunkra. Benne vagyunk Istenben. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Nem tudunk létezni nélküle. Vagyis nekem nem lehet szabadságom Isten nélkül, mert benne élek, benne vagyok, benne létezek, belőle táplálkozom. Amikor azt mondja a Zsoltáríró, figyeljétek meg, hogy fogalmaz. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének a népe, kezében lévő nyáj vagyunk, azt legeljük, amit Isten ad nekünk. Ő alkotta meg a táplálékot a számunkra, ő alkotta meg a testünket, ő alkotott mindenestől bennünket, ő adja a létezésünknek a feltételeit ezen a világon. Majd meglátjátok, mennyire fontos ez. Ezért az istentelenség ostobaság. Az istentelenség ostobaság, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten megteremtette a teret, megteremtette az anyagot, megteremtette az időt, és mi ebben vagyunk benne, Istenben vagyunk benne, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ezért az istentelenség hatalmas ostobaság. Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy azt gondolja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. Ne csodálkozzatok, ha a szövevényes, istentelen sötétség rátelepszik erre a világra, hiszen sokan érzik azt, hogy meghatározottak vagyunk azáltal, az Isten által, vagy azok által, az erők által, amik hatnak ránk, gondoljatok akár a gravitációra, akár a centrifugális erőre, bármire, ami meghatározza a mozgásunkat. Sokan úgy gondolják, hogy, és mindjárt mondom is, hogy kikről van szó, ne csodálkozzatok, ha ilyen sötétség telekszik rá erre az egész világra, amikor olyan proeminens személyiségek, mint Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Stephen Hawking, aki nemrégen halt meg, ezek arra tanítják az embereket, hogy nincs szükségünk Istenre. Tudunk létezni Istenen kívül. Nézzük meg őket sorba, vajon mivel próbálnak bennünket elhitetni? Azért, hogy ezt leghátul a sátán áll, aki el akarja velünk hitetni, hogy lehetünk szabadok Isten nélkül. Ne felejtsétek el, az a kérdésünk. Ez a generális kérdés ma este. Avagy létezik egyáltalán szabadság Isten nélkül? Ezek az úri emberek el akarnak bennünket hitetni, hogy már pedig lehetséges, szabadság Isten nélkül, pedig benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hallgassátok meg Richard Dawkins mit mond. Írt egy könyvet, nem tudom, ki olvasta, Isteni téveszme. Ha valaki csak beleolvasott, akkor megláthatta, hogy ez a vehemensen Isten félelmet, Isten hitet támadó, úgy is mondják neki, hogy a Darwin Rottweilere. Ez kegyetlenül támadja az Isten félelmet, az Isten hitet. Figyeljétek, mit mond. Itt még elég szeliden fogalmaz, azt mondja. Az ember élhet Isten nélkül is. Az ember ateistaként is képes boldog, kiegyensúlyozott, erkölcsös és intellektuálisan teljes értékű életet élni. Korrekt. Az ember ateistaként is képes boldog, kiegyensúlyozott, erkölcsös és intellektuálisan teljes értékű életet élni. Talán megtörténhet, csak van egy kis gond. Miután ateistaként, istentelenként, kiegyensúlyozottan, erkölcsösen, boldogan leélte az életét, mit fog csinálni? Utána mit csinál? Tudjátok, milyen hamar elszelelt felettem 60 év? Pú, észre se vettem. Még most se tudom, hogy 60 éves vagyok. Borzasztó hamar elszáll. Na, de mikor elszáll felette az élet, akkor ez az ateista, ez az erkölcsös, ez a harmonikus életű valaki, úriember, tudós, tapsolt valaki, közismert személyiség, mit fog csinálni utána? Mert ateistaként valóban élhetsz ezen a világon, akár elkölcsös, akár kiegyensúlyozott, akár tiszteletre méltó életet, de ateistaként nem fogsz bemenni az Isten országába. Ugyanis az Isten országába az analfabéta is bemehet, ha kopogtat. Az dönti el. Nem azt, hogy férfi vagy, vagy nő vagy. Nem azt, hogy mások okosnak tartanak, vagy butának. Aki elég bölcs arra, hogy kopogtasson, és azt mondja, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, és engedj be a te országodba, az elég bölcs volt ahhoz, hogy bejusson az Isten országába. Stephen Hawking ezt, ha nem teszi meg, akkor előre megmondhatjuk, hogy nem sok jót jósolhatunk neki. Mert az ember ateistaként is képes boldog, kiegyensúlyozott életre, de ateistaként nem léphet be az Isten országába. Hallgassátok meg, mit mond Christopher Hitchens. Ő is meghalt. Ha van Isten, akkor Hitchens szerint nem lehetünk szabadok. Ha van Isten, nem lehetünk szabadok, mert nem gondolkodhatunk szabadon. Nem élhetünk szabadon, nem tehetünk azt, amit akarunk, nem ihatunk, nem dohányozhatunk. Nem élhetjük ki a szexuális vágyainkat akkor, úgy, ahányszor, akivel akarjuk, mert Isten a szexualitást bezárta a házasságba, és nagyon sokan azt gondolják, hogy ezzel Isten meg akarja akadályozni a fiataloknak a boldogságát. Pedig pontosan fordítva, azért teszi be a házasságba, hogy megvédje a pokol támadásától, mert főleg most, amikor a gender elmélet kinek hogy tetszik, most, amikor egyenként tuszkolják le a különböző parlamenteken keresztül, a különböző országok népének a torkán ezt a zagyva elméletet, ti ne dőljetek be ennek a mesének. Azt mondta nekem egy kollégám, amikor kérdeztem, hogy voltál szavazni? Megzavarodtál, azt minek? Hát a férfi, a nő, ha minek menjek én szavazni? Se az RMDS nem érdekel, se a PESZEDE nem érdekel, se a PENELE, egyik se érdekel. Tudjátok, mi érdekel, miért mentem el szavazni? Mert az én Jézus Krisztusom, aki meghalt, értem. Aki a földre szállt logosz. Azt mondta, hogy kezdetben nem úgy volt, hogy vállólevelet lehetett adni az asszonynak, azt mehet, mert odaégette a rántást. Hanem kezdetben úgy volt, hogy a mindenható Isten a saját képére megteremtette az embert, férfiúvá és asszonyjá, és azt mondta nekik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ezért elhagyja a férfiú az ő apját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és most figyelj, lesznek ketten, mármint a férfi meg a nő, lesznek ketten egy testé, és amit Isten egybe szerkesztett, azt az ember ne válassza szét. Mert ha szétválasztja, bele fog pusztulni. Na, értitek, hogy miért vagytok ti erős identitásúak? Ha hallgattok Krisztusra, ha hallgattok Istenre, akkor olyan erős identitásotok van, hogy még az ördög se tud veletek mit kezdeni. Nagyon egyszerű. De ha kihúzza az ember lába alól a talajt, tönkreteszi a nemi identitását, tönkreteszi a családi identitását, amit most mondok, az kőkemény statisztika. Az Amerika Egyesült Államokban jelenleg 29 millió gyermek él olyan családban, amelyikben nincsen apa, és amelyik családban nem ül ott az asztalnál az édesapa legalább háromszor egy héten az étkezéseknél, abban a családban nem biztos, hogy mindenütt így van, de nagyon nagy valószínűséggel a fiatalkorú bűnözés onnan indul el, az igazi nemiségtől eltérő deviancia onnan indul el, ott esnek hamarabb teherbe a lányok, minden nyomorúság, a kábítószer, amit csak el tudtok képzelni, a dohányzás, minden azokból a családokból indul ki, hatványozottan, exponenciális növekedésben, ahol nincs ott az édesapa. Mert a mindenható Isten úgy tervezte, hogy az egyik oldalon ott álljon a férfi, a másik oldalon ott álljon a nő. Megmondom nektek, nem tudom, ki fogja még meghallgatni ezt a rövid eszmefuttatást. A férfi akkor lehet igazán, tökéletesen férfi, ha a nő fele fordul. És a nő akkor lehet igazán nő, ha a férfi fele fordul. Mert állítom nektek, Istennek hatalmas ajándéka volt a szabad akarat, amikor szabadságot adott az embernek. Persze az ő uralmi körében, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Nem akarunk kimenni Istenből. Nem lázadozunk az ellen, hogy ő teremtette a teret, ő teremtette az anyagunkat, ő teremtette az időt a számunkra. Nem akarjuk ezt megvétózni, nem akarunk egyebet. Ha belül maradunk ezen az uralmi körön, akkor a mindenható Isten az ő csodálatos tervében részt veszünk, és egyik oldalon ott van az édesapa, másik oldalon ott van az édesanyja, és ebbe a feszültség mezőbe, ebbe a vonzásba, a kettő vonzásába születnek bele a gyerekek, és akkor minden rendben van, mert védi őket egyik oldalon, védi a másik oldalon. Na ez a szabadság! Nem az a szabadság, hogy ha akarom, fiú vagyok, ha akarom, lány vagyok, ha akarom, semmi nem vagyok. Ilyen zárójelbe, hogy jegyezzem meg. Azt kérdeztem valakitől, aki nagyon-nagyon agitálta mellett, hogy nehogy már a nemi identitásomat más szabja meg nekem. Én az vagyok, aminek érzem magam. Most képzeljétek el, hogyha ennyi fiatal, amennyi itt van a teremben, oda vonulna a parlament elé, és tartanánk ilyen kis plankárdokat, és azt mondanánk, hogy bocsánatot kérünk, de mi úgy érezzük, hogy mi nagyon gazdagok vagyunk. Csak nincs pénzünk hozzá. Én tulajdonképpen nem szegénynek születtem, hanem gazdagnak, csak nincs pénzem hozzá. És az állam köteles biztosítani a számomra azt, hogy én is a Bahamákon nyaraljak, nem a tengeri parton, és nekem is több pénz kellene. Hát miért? Hát ahogy én döntöm el, hogy 190 centi magas kínai pasi vagyok, ha azt akarom, vagy egy fél méter alacsony nő, vagy én döntöm azt el, hogy fiú vagyok, vagy lány, vagy senki se tudja már, hogy micsoda, az anyám se ismer rám. Hát ilyen alapon azt is eldönthetem, hogy én tulajdonképpen nem szegény vagyok, én gazdag vagyok, tessék nekem pénzt adni hozzá. Christopher Hitchens féltette a szabadságát Istentől. Mert azt mondta, hogy ha van Isten, az mindenbe beleszól, és akkor hová lesz az én emberi méltóságom? Ha van Isten, akkor én nem tudok szabad lenni. Én meg azt mondom, hogy csak Istenben lehet szabad. Csak Istenben lehet szabad. Ti hogy tudjátok, Isten véges vagy végtelen? Mert ha Isten végtelen, akkor a szabadság benne is végtelen. És csak benne végtelen a szabadság. Mert ő megadja a feltételeket ahhoz, hogy az én szabadságom valóban vég nélküli legyen. Na, lássuk Stephen Hawkingot. Hawking szerint senki nem teremtette a világot, és nincs senki, aki a sorsunkat irányítaná, sem a túlvilági élet, sem pedig a mennyország nem létezik. Miért mondom pont Stephen Hawkingot? Úgy hallottam, hogy a Westminsteri apátságba temetik. Én ott voltam a Westminsteri apátságba. Ott álltam Newtonnak a sírja mellett. És Newtonról mindenki azt mondja, hogy ő a modern tudománynak az atya. Négy hatalmas törvényt adott a számunkra, amit felfedezett, nem ő csinálta a törvényeket, képzeljétek el. Ő csak rájött, hogy ezek léteznek. Szerintetek az orzótáblát csinálta valaki? Vagy csak rájöttünk, hogy ez a törvényszerűség a számoknak, ez a törvényszerűsége működik? Vagyis ha a világon az összes orzótáblát elégetjük, és nem lesz több egy sem sehova felírva, a szorzótáblát nem tudjuk megszüntetni, mert a szorzótábla önmagában, ez a törvényszerűség önmagában létezik. Nos, a gravitáció is létezik. A hatás-ellenhatás törvénye is, a tehetetlenségi erő is működik. Van egy csomó törvény, ami működik, ami létezik, de nem az ember találta ki, nem az ember csinálta meg, az ember csak rájött, hogy ezek a törvényszerűségek működnek. És mit gondoltok, mit mondott Newton? Newton azt mondta, hallgassátok meg, ezt a Stephen Hawkingot most oda fogják mellé temetni. Szerintem Newton így fog forogni a sírjába. Azt mondja ez a Hawking, ugye, senki sem teremtette a világot, és senki, aki a sorsunkat irányítaná, nincs túlvilág élet, sem pedig a mennyország nem létezik. Erre azt mondja Newton. Nem erre, hanem ő előtte mondta. A kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett meg. Ez mindörökre a legnagyobb felfedezésem. Ez mindörökre a legnagyobb felfedezésem. És mellé teszik Stephen Hawkingot. Tudjátok miért? Hát megvan a szabadságuk rá. Hogy meddig, azt majd meglátják. Van egy másik, ez a szegény, hogy nézett ki ez a Stephen Hawking? Ha megtért volna, képzeljétek el, elpuskázta az utolsó vonatot. Felszállhatott volna legalább utoljára, bár tért volna meg, bár, mert ő gyermekkorában azt mondja az egyik művében, hogy gyermekkorában ő úgy tanulta, hogy a semmiből nem lesz valami. De ő bebizonyítja, hogy nagyon is lesz a semmiből valami. Mert létezik törvényszerűség, nem menjünk bele, mert hosszú lenne, de zagyvaság, amit állít, nem én mondom róla. Ugyanolyan hatalmas tudósok mondják azt, hogy amit ő mondott, a zagyvaság, de hát úgy illik, a sok sznob emeli a kalapját előtte, mert akkor beletartozik azokba, akik okosak. Azt mondja Max Planck, aki Nobel-díjas fizikus volt, és kvantumfizikus volt, és 1984-ben Nobel-díjat kapott. Hallgassátok meg, mit mond ez. Azt mondja, engem, aki fizikus vagyok, aki az egész életét az anyag tanulmányozásának szentelte, ne felejtsétek el, Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Tőle kaptuk az anyagot, tőle kaptam a fogamat, még a tömést is benne, tőle kaptam a nadrágomat, még a nadrág szíjamat is, tőle kaptam a házamat, tőle kaptunk mindent. Hát csak álljunk meg egy kicsit. Azt mondta Stephen Hawking, egy analógiával élt. Van a negatív energia, és van a pozitív energia, abból lett a pozitív energia. Valaki gödröt ás, akkor kihaigálja a földet a szélére, aztán ahogy nő a gödör, az a negatív része annak a pozitívnak, amit kitesz a partjára, csak éppen azt felejtette el, hogy nem a semmit lapátolja, hanem a földet, az anyagot lapátolja. Hát úgy könnyű lapátolni, ha van anyag, meg van lapát, meg van, aki lapátoljon. Amikor a semmi, semmikor, sehogy lapátolja a semmit, na azt mutassa meg nekem. Azt mondja Max Planck. Engem, aki fizikus vagyok, aki az egész életét az anyag tanulmányozásának szentelte, senki nem tarthatna fantasztának, hogy na hát, beszél itt össze-vissza. Én az anyagot tanulmányoztam, azt mondja, és nézzétek meg, mit mond. Azt mondja, minden anyag csak is egy atomi részecskéket mozgató erő következtében áll elő, és marad egyben, mely erő egyben tartja a legkisebb naprendszert, az atomot, mert ott van az atommag, és szaladgálnak körülötte az elektronhéjon az elektronok. Úgy, mint ahogy mi szaladgálunk a nap körül. Azt mondja Max Planck, nem én mondom, amit én mondok, az ne hallgassátok. Azt mondja Max Planck, hogy a legkisebb naprendszer az atom, de hogy mi tartsa ezt egyben, már pedig hatalmas erővel egyben van az atom. Azt gondolták rá valamikor, hogy oszthatatlan. Azért mondták, hogy atom. Erre az ember kitalálta, hogy lehet ugyan bombázni az atommagot úgy, hogy maghasadás jöjjön létre, és ebből van az atombomba. A YouTube-on megnézhetitek, hogy az első atombomba Hiroshimára meg Nagasakira egyetlen bomba mekkora pusztítást végzett. Akkor képzeld el, hogy micsoda erővel tartja össze egy külső erő az atomokat, hogy úgy legyen, ahogy van. Más keménységű a vaj, és más keménységű a gyémánt, világos dolog. De mind a kettőben atomok vannak. Na nézzétek meg, mit mond Max Planck. Minden anyag csak is egy atomi részecskéket mozgató erő következtében áll elő és marad egyben, amely erő egyben tartja a legkisebb naprendszert, az atomot. az egész univerzumban nincs egy örökkévaló és egy intelligens erő, ami ezt megtehetné. Tehát azt jelenti, ha mégis működik, akkor az univerzumon kívülről kell legyen egy erő, ami az egészet egyben tartja. Én mikor ezt elolvastam, éppen úgy futkározott a hideg a hátamon, mint most. Ugyanis Max Planck nem tudom, hogy nem tudta. Nekem rögtön eszembe jutott a zsidókhoz írt levél, ahol azt mondja a mindenható Isten igéje Jézus Krisztusról, hogy ő az Isten dicsőségének a kisugárzása, aki az ő hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, nem ezt a földet, hanem az egész teremtettséget, az ő hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Borzasztó kíváncsi lettem, hogy vajon milyen szó van az eredeti szövegben ott, hogy fenntartja. Tudjátok, mi van helyette? Dinamizálja, energizálja. Az Isten szava állandóan ezt az egész univerzumot egyben tartja, energizálja. És amikor nem energizálja tovább, akkor mint a foszlány, mint egy köd, úgy el fog tűnni. És a következő másodpercben, ha ő úgy akarja, újból ott lesz, mert új eget és új földet teremt, amelyben igazság lakozik. És még valaki lakozni fog benne, ti drágáim, benne fogtok lakozni. Azért, mert benne vagytok az Isten uralmi körében, azért, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, és ő benne van szabadságunk arra, hogy örököljük az örökké valóságot. Van szabadságunk arra, hogy a mindenható Isten képviselői legyünk az egész univerzumban. Aki nem rajtunk akar uralkodni, hanem társ uralkodónak hív bennünket az egész teremtettségbe, ahogy később látni fogjátok. Akármikor rámentek ilyen internetes oldalakra, azt látjátok, hogy az istentelenek mindig vitatkoznak az istenfélőkkel. Na hát az Úr Jézus Krisztus kurtán furcsán nagyon hamar eldöntötte ezt a vitát, és azt mondta: aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Szevasz! Lehet az ember tépheti az agyát meg a száját, beszélhet, amit akar, vitázhat napokon át, az igazság ez. Aki hisz Istennek, hányan menekültek meg a bárkába? Hát volt, vagy 8? Köszönöm szépen. Akik a bárkán belül voltak, vajon bűnösök voltak, vagy nem voltak bűnösök? Mivel mi mind az ő leszármazottai vagyunk, és van bennünk bűn rogyásig, ezért gyanítom, hogy bennünk is csak volt. Nem azért menekültek meg, mert nem voltak bűnösök, azért menekültek meg, mert hittek Istennek, és bementek a bárkába. Az eljövendő tűztől, ami meg fogja emészteni az univerzumot, nem akkor fogsz megszabadulni, ha te bűn nélkül való leszel, mert olyan nincs, hanem ha hiszel Istennek, és belépsz Jézus Krisztusba, a mostani bárkába, akkor fogsz megmenekülni. Ha benne leszel Krisztusban, ha felhasználod a szabadságodat, azt a szabadságot, amit Isten a szabad akaratodban adott, ha felhasználod a szabadságodat arra, hogy szabadon, senkitől se kényszerítve, Úr Jézus, én belépek a te uralmi körödbe. Én belépek a te beszédedbe. Én belépek a te országodba. Jöjjön el a te országod. Szabadíts meg a gonosztól, és ne engedj a kísértésbe. Amikor az Úr Jézus Krisztus nagyon komolyan beszél a bűnösnek a végéről, mikor azt mondja, aki a bűn cselekszi, az szolgálja a bűnnek, és ha valaki szolgálja marad a bűnnek, akkor elvész a bűnnel együtt, akkor nagyon igazat mond. Ha valaki azt mondja, hogy lehetünk szabadok Isten nélkül, az hazudik. Isten nélkül nincs szabadság, ugyanis nem is csak egyszeres, hanem többszörös fogságban vagyunk. Egyrészt benne vagyunk egy kozmikus fogságban. Mivel anyagból vagyunk, Ezért muszáj, hogy itt maradjunk, ahol van anyag. Méghozzá olyan anyag, amit ha megeszünk, akkor beépül a testünkbe. Azt mondta nekem egyszer egy biológus, hogy te nem látod, azt mondja, hogy a disznónak pont olyan veséje van, mint nekünk. Hát te nem akarod elhinni, hogy valamikor közös ősünk volt, úgy alakult ki, úgy alakultak ki ezek a négy lábúak is, meg amit tudom, hogy mindenféle állat, soroltat egy csomó dolgot, amit nem tartottam az eszembe se. Azt mondja, hogy hát te nem veszed észre, hogy valamikor közös ősünk volt? Nem, mondom, én nem azt veszem észre. Én azt veszem észre, hogy az egész karmester, aki levezényelte a teremtést, azért adott a disznónak két olyan vesét, mint nekem van, hogy mikor megeszem a vesevelőt, az épüljön be a testembe. Meg amikor megeszem a kacsacombot, az is épüljön be a testembe. Meg amikor megeszem a búzát, az is épüljön be a testembe. Azért vagyok ugyanolyan anyagból, azért vannak azok ugyanolyan anyagból. Amikor egy madár szeretné megismételni saját magát, vagyis tojni szeretne egy kis tojást, akkor először a fészket építi meg neki. Vajon a teremtés történet nem azt mutatja, hogy Isten az első naptól kezdve felépítette gyönyörűen azt a fészket, amiben végül beletette az embert, az ő képét? Azért, hogy élhessen, mert az életnek feltételei vannak, és ameddig nincs meg az életnek a feltételei, addig az Isten képű nem fog tudni élni ezen a világon. Na ezért van nekem szabadságom Istenben, mert ő adja nekem a hőmérsékletet, ő adja nekem a páratartalmat, ő adja nekem az oxigénnal való telítettséget, ő adja nekem a vizet, persze. Ő adja nekem mindazt, ami az én életem fenntartására, meg a tietekre szükséges. Vacsoráztatok már? Na, nézzük csak ezt a fogságot. Az egyik fogság, amiben vagyunk, az egy kozmikus fogság. Soha nem fogunk tudni elmenni erről a földről, soha, ebben az állapotban, mert az M-Szergély nem enged ki bennünket. Hogy felgyorsítsuk, az előbb beszéltünk róla. A legközelebbi csillagkép 4,5 fényévre van tőlünk, el tudjátok képzelni? Hát csak döcögünk a fény sebességéhez képest. De még az is csak semmi ebben az univerzumban. Sokkal nagyobb sebességre lesz szükségünk akkor, amikor cikázni fogunk itt, amikor emlékeztek, mikor azt mondja a Biblia a sátánról, hogy elkergetett téged az oltalmazó kérub a tüzes kövek közül, vagyis a naprendszerek közül, a galaktikából elkergette, ide bezárta ebbe a mi világunkba, hallgassátok az igét. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt az angyalai is levettettek. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták a saját lakóhelyüket, örökké való bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem a mélységbe taszítván a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. Vagyis, nem csak, hogy ide be vagyunk zárva az anyag miatt, amiből felépülünk, hanem még a sátán is ide van bezárva velünk egyszerre. Össze vagyunk zárva, és innen az ítélet napig el nem mehetünk mi sem, és ő sem. Az ítélet napjáig össze vagyunk zárva vele. Tudjátok, mit jelent az a sötétségnek a láncaira fűzni valakit? Ti digitális évtizedben születtetek, némelyek. Ezekben a digitális évtizedekben ti értitek, hogy miről van szó. Képzeljétek el, mikor egy ilyen övegszrendszerű repülőgép ott a hatalmas antennájával felül kering, mozog, és egyszerre 250 harci gépet tud koordinálni. És azt is tudja, hogy ezek mit csinálnak, merre mennek, hol vannak minden pillanatban, azt is látja, ha valahol lőnek rájuk, azt is látja, ha valahol ellenséges repülők felszálltak, kidolgozza a tervet pillanatok alatt, és már mennek is a válaszlépések. Ha ez az antenna valamiért tönkre megy, Ha ez az antenna valami, ez a repülő, ha ezzel történik valami, ez a 250 harcigép abban a pillanatban sötétségben marad, még akkor is, ha déli 12 van, és 7 nap süt az égen. Mert ott marad információ nélkül. Értitek, a mindenható Isten a sátánt egyszer és mindenkorra kihúzta a konnektorból. Innen nem mehet sehova. Innen csak a pokolba mehet, amikor eljön az ideje. És mi össze vagyunk vele zárva, itt vagyunk bezárva, mi se mehetünk el, ő se. Hát milyen szabadság ez? Hát milyen szabadság ez? Hogy lehet szabad az ember Isten nélkül? Ki az a bolond, aki azt képzeli, hogy nincs Isten? Ki az, aki azt gondolja magába, hogy Isten nélkül mégiscsak lehet valahogy élni? Lehet. Egy darabig. Ha igazodsz az Isten teremtettségi tervéhez, ha rajtad végre tudja hajtani az ő teremtettségi tervét, ha hagyod, hogy magához öleljen, mint a gyermekét, Jézus Krisztus által, az ő fia által, akkor a végtelen szabadságot, a valóságos szabadságot adja oda neked. Nem ezt a nyomorult virtuális szabadságot, amit az ördög állandóan mindig ott lebegtet az orrunk előtt. Szexuális szabadság, virtuális szabadság, számítógépes szabadság, stb. Csak ne tudd meg, hogy hogy lehetsz igazán szabad. És hányan bevették ezt a nyomorult csalit? Hányan lenyelték, mint a kacsa a nokedlit? Hányan elvesznek ebbe a pót, álságos, nyomorult szabadságba, és nem keresik azt az egy szabadságot, amit csak a mindenható Isten adhat. És sokba került neki, hogy téged megszabadítson, mert a fia belehalt abba, hogy nekünk szabadságunk legyen. A másik fogság, a fertőzésnek a fogsága. A fertőzésnek a fogsága. Nem tudom, ha észrevettétek, Magyarországon kezd kibomlani valami nagyon csúnya dolog a kórházi fertőzésekkel, sokan próbálják eltussolni, nem tudják, hogy miért vannak ott az elkülönítőben sokszor hónapokig a betegek, hát mert felszedtek valami kórházi fertőzést, és a fertőzés az egy átkozott dolog. Mi megfertőződtünk az Édenkertben a sátáni vírussal, és azóta állandóan ennek a fertőzésnek a fogságában vagyunk, nem tudunk szabadulni tőle. Hallgassátok meg, mit mond az ige rá. Azt mondja az Úr Jézus. Bizony mondom nektek, aki bűncselekszik, az szolgálja a bűnnek. Tehát nem szabad. Azt mondja Pál apostol. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Aztán megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Így van. Össze vagyunk zárva, testvérem, a sátánnal, meg vagyunk fertőzve, vagyis fogságban vagyunk, ha akarjuk, hanem nem tudunk tőle szabadulni. Csak azt tud megszabadítani, aki a vérét ontotta azért, hogy te szabad lehess. Ő belenyúlhat neked az alapprogramodba, minden joga megvan hozzá, mert meghalt azért, hogy téged a bűntől megszabadítson. És te kérheted tőle, szabadíts meg minket a gonosztól. A harmadik fogsága a halál fogsága. Hál' Istennek mindannyian meg fogunk halni. Átmegyünk a halálon, átmegyünk a meghaláson. A lényeg az, hogy ne maradjunk a halálban. Megvan a szabadságunk arra, hogy a halálon keresztül, mint egy küszöbön keresztül belépjünk az életbe. Megvan erre a szabadságunk Jézus Krisztusban. Istenben van erre szabadságunk. Pedig az ördög össze van velünk zárva nagyon, és a virtuális szabadságnak a mézes madzagját az sokszor elhúzta az orrunk előtt. Akkor is elhúzta, amikor azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Mit gondoltok? Csak Stephen Hawking, meg Christopher Hitchens, meg Richard Dawkins, meg még sokan mások. Csak ők gondolják azt, hogy lehet az ember szabad Isten nélkül. Hány nyomorult, bolond próbálkozása volt az embernek, hogy a virtuális szabadságot valahogy belesulkolja az embereknek a tudatába. Csak gondoljatok a következőkre. Superman, Batman, Sötét Zsaruk, X-Men, Pókember, Fene Gyerek, Hulk, vagy Hulk, ki hogy akarja kiejteni, a Fantasztikus Négyes, Amerika Kapitány, Terminátor, A művészet, drágáim, az úgy működik mindig, mint a társadalomnak a lelki ismerete, mint a társadalom lelki ismereteinek a keresztmetszete. Azok az írók, azok a költők, azok a filmszínészek, azok a rendezők, akik ezeket rendezték, azok érzik magukban, hogy baj van, szabadulni kéne, de az ördög elhomályosította a szemüket, nem látják a valóságos szabadságot. Csak az álságos, virtuális szabadságot látják, ezért csinálták meg ezeket a nyomorult hősöket. És tudjátok, mintha a mindenható Isten megengedné, hogy csúfot üzzenek saját magukból. A legelső, aki a Supermant játszotta, Christopher Reeve, sokan tudják közületek valószínű, hogy egy lovaglás alkalmával a ló megtorpant a az akadály előtt, és ő átrepült az akadályon, és két nyakcsigolyája kitört, és tolószékben végezte. A Superman! Tolószékben végezte az életét. Ott halt meg a tolószékben. Pedig mehetett volna az Isten országába igazi Supermannek. Nem tudom, hányan vagyunk a teremben, de szerintem több százan. Na, több száz Superman van itt ebben a teremben. Akkor, ha megelégszik az Isten által felkínált szabadsággal, a Jézus Krisztusban kapott szabadsággal, és él ezzel a jogával, és bemegy az Isten országába. Ugyanis Isten, majd meglátjátok mindjárt a végén, hogy vajon hova akar küldeni bennünket megbízottként. Igazi Supermanek vagyunk, igazi Supermanek leszünk. Csak azt a kis gonoszt, azt a kis mocskos fertőzést kell kivegye belőlünk, mert így nem engedhet ki. Így nem engedhet ki. Emlékezzetek vissza, amit mondtam. A bárkában csak 8 személy volt, és ez lett belőle, ami van. Azért, mert ők is bűnösök voltak. Na, ezért mondja a Biblia, hogy az Isten országában nem megy be semmi tisztátalan. Csak az, akiket Isten megtisztít, ő pedig azokat fogja megtisztítani, akik jelenkeznek. Akik felhasználják a szabadságukat arra, hogy jelenkezzenek. Hogy jelenkezzenek, Uram Isten, szabadíts meg a gonosztól. Azt kérdezte egyszer tőlem az egyik diákunk, hogy hát de Frigyes bácsi, hát én egyszer azt mondom Istennek, hogy szabadítson meg engem a gonosztól. Biztos meghallgat? Hát az attól függ, hogy milyen komolyan mondod neki. Ugyanis Isten minden imádságot olyan komolyan vesz, amilyen komolyan te mondod. Ha te komolyan gondoltad, amikor imádkozol, akkor ő is komolyan veszi. Ha te nem veszed komolyan, ne várd el, hogy ő komolyan vegye. Csakhogy! Ha én ma azt mondtam Istennek, hogy Uram, én szeretnék belépni a te országodba, szabadíts meg a gonosztól, Uram, én nem akarok elveszni ezzel a nyomorult világgal, én Jézus Krisztus, én téged hívlak az életembe, én mától kezdve neked adom az eszemet, a gondolataimat, a szívemet, a lelkemet, mindenestől a tied vagyok, mától kezdve. Na, a probléma ott van. Ha úgy halnál meg, mint úgy halnék meg, nem ti. Ha úgy halnék meg, mint a kereszten a gonosztevő, akkor biztos, hogy ezzel az imádsággal bemennék az Isten országába. Mert utána nem tudom megváltoztatni ezt, amit kimondtam. Na de mi van, ha elmondtad ezt a gyönyörű imádságot ma, és jön rá egy nap, két nap, három nap, egy hét, két hónap, két év, 20 év, ugyanis ha te tényleg komolyan éltél a szabadságoddal, hogy jó szántamból, szabadságomnál fogva, Uram, értem, hogy miről van szó, be akarok lépni a te országodba. Ha te ezt komolyan gondoltad, akkor a holnapod, meg a holnap utánod, meg a következő éved, meg ameddig szuszogsz ezen a világon, az azt kell megmutassa, hogy te komolyan gondoltad, amikor ezt elmondtad. Lesz rá alkalmat, hogy bizonyítsd. Lesz rá alkalmam, hogy bizonyítsam. A másik nyomorult szabadság, amit ez a világ felkínált az embernek, a szexuális szabadság. Az vagyok, ami akarok. Azzal fekszek össze, akivel akarok. Tulajdonképpen már semmiféle törvény nem létezik, csak a közös megegyezés. Csak a közös megegyezés. Szabadság. Sokan azt gondolják, hogy ez szabadság. Márpedig a Biblia azt mondja, hogy Isten a tested nem a paráznaságnak teremtette. Hogy Isten azt akarja, hogy az ember éljen ezzel a lehetőséggel is, hát ő volt az első, aki azt mondta, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. És tudjátok, milyen furcsa dolog? Hogy egy olyan erősen embert meghatározó dolog, mint a szexualitás, ami nagyon komoly dolog az embernek az életében, és amit Isten mindenféleképpen a házasság intézményébe akar bevasalni, arra ez a világ azt mondja, hogy hát ez nem nagy valami, hogy ez tulajdonképpen emberi szükséglet. A szexualitás tulajdonképpen olyan, mint hogy megiszol egy hideg sört, tüsszentesz egyet, ha muszáj, vagy ugrasz a bungee jumpingba, vagy mit tudod, bármilyen élvezeti dolog, amit az ember, mintha ennek nem volna semmi jelentősége. Egyrészt meghatározza a személyiségedet, és kísért nagyon sokszor még öregkorban is, és másrészt meg azt, hogy ez nem nagy valami tulajdonképpen, azért, ne figyelj oda rá, ez tulajdonképpen te szabad vagy, azt csinálsz, amit akarsz. Lárifári. A sátán a 21. században, ebben a posztmodern gondolkodásban, sőt már lehet, hogy azon is túl vagyunk, ösztüzet zúdított az embernek a nemi identitására, a családi identitására, a vallási identitására, a faji identitására és a kozmikus identitására. Ezért világos, hogy a keresztény egyre inkább közellenségévé válik ennek a világnak. Mert a keresztény tudja, nekem van nemi identitásom, mert kaptam Istentől, nekem van családi identitásom, mert tudom, hogy én vagyok az apa, a feleségem az anya, a gyermekeim meg a gyermekeim. Nekem van vallási identitásom, mert tudom, hogy nem egy lekopott szőrű majom vagyok, nem egy kozmikus vándor vagyok ebben a világban, aki újra mindig visszajövök egyszer, mit tudom én, a szürke marhába jövök vissza, utána később meg majd valami leveli békába. Engem nem etethetnek meg ebből a zagyvasággal, mert nekem van egyfajta vallási identitásom. Én tudom, hogy én az Isten képére lettem teremtve. És tudom, hogy a mindenható Isten engem vár az ő országában. És tudom, hogy ide adta a fiát azért, hogy visszaváltson, hogy rehabilitáljon, hogy az identitásomat, amit a bűn miatt elveszítettem, vagy legalábbis rettenetesen eltorzult, azt Jézus Krisztusban hatalmasan rehabilitálva visszakapom, és mehetek az Isten országába. Na, világos a számomra, hogy ez mind így van, ezért várom azt, hogy a mindenható Isten pontot tegyen ennek az egésznek a végére. Aztán vagy én megyek, vagy ő jön, de valahogy mindenféleképpen a happy end vár azokra, akik élnek ezzel a szabadsággal, és Istenben képzelik el a szabadságukat. Mondok egy másik meggondolandó dolgot. Ugyancsak a szabadsággal kapcsolatban. Az előbb beszéltünk itt azokról, akiket a rendezők találtak ki, ugye a fantáziájuk, az eszük, a megmérgezett lelkük, a világ gonoszsága által megmérgezett. Mondom, a művészet tulajdonképpen a társadalomnak a lelki ismerete. És látjuk, hogy mik jöttek elő belőle. De van más. Itt, ha onnan elkezdeném, szerintem minden csoportból tudnátok mondani legalább 2-3 diktátort, akik a világon azt gondolták, hogy ők az istenek. Emlékeztek az egyiptomi fáraók, mind azt gondolták, hogy ők istenek. 1948-ban Hondának, a japán Hondának úgy hívták az ősapjukat, a Hondáknak, hogy Honda Soichiro. 1948-ban csak egy bicikli javító műhelye volt. 30 év alatt, nem most van a 30 éve, 30 év alatt elképesztő, hova jutott el ez az ország. És én azon gondolkodtam, hogy hogy engedte meg a Jóisten ennek az elmaradott agrár államnak, ami Japán volt annak idején. Mi annak idején gyermekekként azt hallottuk, hogy a japán gazdasági csoda, a japán gazdasági csoda. Hogy engedte meg a mindenható Isten, hogy ilyen nagyot ugorjon Japán? Tudjátok, hogy? Úgy, hogy a japán császár egyszer összehívta, aki Istennek tartotta magát, összehívta, mindig vannak ilyen a háttérben, a kulisszák mögött mindig zajlanak ilyen dolgok. Csak nem mondják, ez nincs mediatizálva. Ezt nem fogják mondani se a televízióban, se a rádióban, se a lapokban, se a bulvár sajtó. Nem kapja fel. És kérem, a japán császár összehívta az ország nagyjait, és azt mondta előttük, mától kezdve a japán császár kijelenti, nem vagyok Isten, hanem csak ember. Nem vagyok Isten, hanem csak ember. Egy nyomorult ember, éppen olyan, mint ti. Gyertek, fogjunk össze, és kezdjünk valamit ezzel az országgal. Na, de nem mindenki volt ám így. Nagyon sokan Istennek képzelték magukat. Addig a japán császárok is, a kínai császárok is, az egyiptomi dinasztiák is. Genghis Khantól kezdve egészen Hitlerig, az összes diktátor mind Istennek képzelte magát. Azt gondolta, hogy ő aztán valaki. Ezek a birodalmak, mindegyik létrehozott egy birodalmat. Úgy néznek ki, mintha nagyon erősek lennének. Én megmondom nektek, amikor Ceausescu megbukott, egy napokig nem akartam volna elhinni. Mondom, létezik, hogy ennyire törékeny egy diktatúra. Létezik, hogy a hatalmas Szovjetunió ilyen hamar a porba hull. Ezek a birodalmak, amit az emberek tartanak fenn, ezek igen-igen ingatagok. A Sears Towersnak a tetején, Chicagóba, mikor fenn voltunk, furcsán émelygek. Mondom, mi lehet? Akkor mondják a Chicagóban, akik tudták, hogy fent a Sears Towersnak a tetejének van körülbelül olyan 60 centi kilengése. De azt olyan lassan csinálja. Olyan lassan csinálja. Nem veszed észre? Az emésztésem az vette észre. Kicsit szédültem, mert sajnálom, hogy menjünk lefele, mondom én. Nem. Ez nem nekem, hogy tengeri beteg leszek a szárazon. Na, azok a birodalmak, amit az emberek tartanak fent, azok a birodalmak borzasztó ingatagok. Tudjátok, amikor Dániel, a gyönyörűséges Isten gyermeke, amikor veszi az információt Istentől, és akkor megmondja, hogy ezek a birodalmak, ezek az Isten állít vagy dönt királyokat. Itt azt számít, hogy ő mit akar. Itt az igazi szabadság Istenben van. Hiába próbálják a diktátorok, hiába próbálják a divat diktátorok, hiába próbálja bárki elhitetni vele, hogy szabadsága van. Ezek. Nincsen. Az Isten terében élsz, az Isten anyagából vagy alkotva, az Isten idejében élsz. Teljesen meghatároz téged Isten. Tudod, hogy miért van annyi gonoszság ezen a világon? Ezt kérdezte tőlem egy történelemtanár. Hogy akkor hogy magyarázom meg, ha tényleg így van, hogy Istené a tér, Istené az anyag, Istené az idő, minden az övé, akkor ha ő az Úr minden felett, akkor miért van ennyi gonoszság? Tudjátok miért? Azért, mert Isten, mivel szabad akaratot adott az embernek az ő képének, bizonyos területekről visszarendeli az ő akaratát, azért, hogy te tud kimutatni a fogad fehérjét, hogy te mit akarsz. Mert annak alapján fog elítélni. Azt mondtam ennek a történettanárnak, valamikor az utolsó ítéletkor a történelem lesz Istennek a bizonyítási eszköze, arra nézve, hogy nálam nélkül nem megy. Csak Istenben lehettek szabadok, Isten nélkül nincs szabadság. Isten nélkül nincs szabadság. És be fogja mutatni. Megengedte a kommunizmus? Megengedte. Mire mentünk vele? Kiástuk egymás szemét. Megengedte a kapitalizmust? Megengedte. Jó messze elszakadt az alsó osztály a felsőtől. Megengedte a Genghis Khannak az uralkodását? Megengedte. Megengedte harmadik Ramszesznek? Megengedte. Mikor jött el, drágáim, ennek a, tudjátok, kinek volt igazi serény esze? Vörös Martinak. Mikor a gondolatok a könyvtárban azt mondja az egyik sorában, azt mondja, hogy országok rongya, könyvtára neved. De hol van az a könyv, ami célhoz vezet? Hol van a nagyobb résznek a boldogsága? Mondjátok, hol van az? Még eszme, még birodalom tudta a világot boldoggá tenni. Amikor Isten pokolra fogja küldeni a sátánt, akkor azt is megmutatja neki, ezt mind te cselekedted. Mindegy szálig, meg azok, akik neked hittek. És fölcserélték a virtuális, nyomorúságos álságot, valóságot az igazi szabadsággal. Mert van ugye a valóságos szabadság, és van a virtuális szabadság. Az az érdekes, mikor kicsik voltunk a húgommal, hát elég csintalanok voltunk, főleg én, és úgy naponta kaptam. Biztos van olyan, aki hallotta már tőlem, hogy nálunk nem úgy volt, hogy ebéd előtt, meg ebéd után, hanem verés előtt, meg verés után. Nagyon sokat kikaptam, nagyon rossz voltam. A húgom, az meg majmolt engem. Amikor anyám megjelent a veszőve, édesapám baptista lelkipásztor volt, ő nem bántott veszőve. Néha megbarackolt egy kicsit, de anyám az, mint a cséphadarú. Mikor megjelent a veszőve, képzeljétek el, a húgom odaszaladt hozzá, és átölelte a lábát. És ezzel vége volt a verekedésnek. Én meg állandóan futottam előle. Az azt jelenti, hogy mindig a pártának a vége ért. Hó, jó csípet, rendesen. Mindig szaladtam előle. Tudjátok, miért mondom? Az Isten haragja elől csak hozzá lehet menekülni. Az Isten haragja elől a húgom csinálta jól. Az Isten haragja elől nincs hova menekülni hozzá a kereszthez. Azt kell átölelni, őt kell átölelni. Nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy hát én nem ezt érdemlem Istentől, amit kapok. Azt mondta egyszer valaki, testvér, ne azon méltatlankodjál, hogy Isten nem adja meg neked azt, amit kérsz tőle, inkább adjál neki hálát, nem adja meg azt, amit megérdemelsz. És szerintem ez az igazság. Tehát, ha baj van, Istenhez kell menekülni, csak is hozzá. Ha rájöttél, hogy az ördög elbódított a virtuális szabadsággal, a virtuális szabadságnak bármilyen válfajával, akkor menekülj hozzá, hogy adjon neked valóságos szabadságot. Valóságos szabadságot, mert ő megadja. Ő megadja. Jézus Krisztus azért halt meg, hogy megadhassa. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal, nem virtuálisan, nem képzeletbeli, valósággal szabadok lesztek, vajon miért? Sokan fognak vitatkozni azzal, amit most mondok, mert már eddig is vitatkoztak. Isten, emlékeztek, mit mondott ma a gyerek nekem? Miért teremtette Isten ezt a hatalmas univerzumot, ha ide vagyunk bezárva ebbe a kis sárfészekbe, ebbe a mi kis planétánkba, ami egyre kisebb lesz, azért, mert egyre gyorsabban áramlik az információ. Hallgassátok meg, mit mond az Úr Jézus. Vannak sokan, akik olvassák a Bibliát, és mikor találnak benne egy bibliai igazságot, akkor azt mondják, hogy na jó, hát csak itt van megírva ezen az egy helyen. És akkor mi van, akkor már nem igaz? Sokan azt szeretnék, hogy a bibliai igazság úgy legyen igaz, hogy olvasod, aztán nem hiszed, puff, még fejbe is vágnak. Hát nem lesz ilyen. Nem lesz ilyen. Isten, amikor a Bibliát lezárta, emlékeztek, tudjátok, mi van a végén? Aki ehhez hozzátesz, vagy elvesz belőle. Na, ezért nem lehet leszakítani a fekete lapot, azt betenni Gyurinak, Marinak, Jauskának, Péternek, mit tudom én, kicsodának még az evangéliumát. Mert a mindenható Isten egyszerre is mindenkorra lezárta, mert ha a Bibliát megbontanánk, semmi nem maradna. De így, mivel tökéletes kijelentése a mindenható Istennek, ezért támaszkodhatunk rá. Na, hallgassátok, mit mond az üdvözítő Jézus Krisztus. Ne felejtsétek el, a mindenható Isten, ugye van olyan program, ami kutatja a világűrt hosszú, sok ezer fényévre, a Hubble teleszkóppal is például, borzasztó csillagközi terekbe, borzasztó mélységbe tudnak behatolni a csillagközi terekbe, és nem jön sehonnan, képzeljétek el, hogy nem jön sehonnan értékelhető információ. Úgy néz ki, mintha itt meredezne ránk egy hatalmas univerzum, ami halott. Egy halott univerzum néz vissza ránk. Na de azt mondja az írás, hogy az egész teremtettség sóvárogva várja, hogy az Isten fiai megjelenjenek. Hát mit gondoltok, Istenre hasonlítunk. Saját magához hasonlóvá tett bennünket. Azt mondja a 8. Zsoltár. Kevéssel tetted őt kisebbé magadnál. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Mindent a lába alá vetettél. Nálatok nagyobb senki nincs, csak egyedül a mindenható Isten. Az angyalokért nem kellett meghalljon az Úr soha. Egyelőre nagyobb hatalommal bírnak, mint mi, de csak addig, ameddig bemegyünk oda, ugyanis Pál apostol már megkaparta a tetejét ennek az igazságnak, és azt mondta, hogy ti nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk valamikor adminisztrálni. Hát hogy van az, hogy veszekedtek ott a korintusi gyülekezetbe? Ti nem tudjátok, hogy az angyalok is mi alán, ott van a zsidókhoz írt levél. Azt mondja, az angyalok mindannyian szolgáló lelkek azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Na hallgassátok, mit mond erre Jézus Krisztus, mint egy megkoronázása képen ennek a gyönyörűséges igének. Aki győz, megadom annak, hogy üljön az én királyi székembe. Mondjatok már egy másik szót arra nézve, hogy királyi szék. Úgy van. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki győz, megadom annak, hogy velem üljön az én királyi székembe, vagyis velem kormányozzon. Na de milyen magasan van vajon ez a királyi szék? Hallgassátok tovább az igét. Amint én is győztem, és ülök az én atyámmal az ő királyi székében. Vagyis a teljes szent háromság, a teljes szent háromság, mikor elengedték egymás kezét, és azt mondta a mindenható Isten, hogy teremtsünk embert hozzánk hasonlót az egész emberiségnek, akik élnek a szabadságukkal, és belépnek az Isten végtelen szabadságába. Megadja azt a szabadságot, hogy uralkodjanak a mindenségen. A mindenségen uralkodjanak. Vele társuralkodóként ennél kevesebbet elhinni butaság, ugyanis ez benne van a Bibliában. Tudjátok, hogy ezért halt meg Jézus értünk, nem babra megy a játék. Ő, amikor érettünk meghalt, akkor azt, amit kaptunk Istentől, azt rehabilitálja, azt hozza helyre, azt szentségessé teszi, amit az ördög szentségtelenné tett. Ha tehát bárki felkínált nektek szabadságot, ami nem igazi, hagyjátok ott, az nem szabadság. Ha pedig szabadok vagytok ahhoz, hogy belépjetek az Isten uralmi körébe, az Isten országába, akkor lépjetek be. Akkor lépjetek be, ne halogassátok. Annyira el fog lehetetlenülni az élet, majd meglátjátok. Annyira el fog lehetetlenülni az élet, egy nagy vita közé cseppentem be a tanáriba egy alkalommal. Múlt év végén. Azon vitatkoztak a kollégák, hogy az egyneműek fogadhatnak egy gyereket örökbe. Aztán, mikor én beléptem, hó, na itt van, figyelj, majd megmondja. Hát mondom, azt sem tudom, miről van szó. Mondják. Tudjátok, a sakkban van egy aranyszabály, de ez mindenféle gondolkodásra igaz. Amikor van egy jó lépésed, ne lépj meg. Ne lépj meg, akik sakkoztok. Nagyon sokat fog segíteni. Ha hirtelen megláttál egy jó lépést, ne lépj meg. Gondolkozz, mert van egy még jobb. Amikor gondolkodol, ne csak az első lépésig menj, gondolkodj tovább. Azt kérdeztem ezektől. Oké, rendben van. Ott van két meleg pasi. Ha apróbálják nekik, hogy gyereket neveljenek, kit fognak kivenni, lányt vagy fiút? Hát azt mondják, hát. Hát kislányt. Ti azt gondoljátok, hogy ezek utálják a nőket. Hát hogy fogják szegény gyermeket tisztába tenni például? Hát ezek utálják a nőket. Ezek lányt fognak kivenni. Lári-fári. Vagy fiút. Na, vigyázzunk. Nem csak az első lépésig kell gondolkodni, utána is. Amit Isten egybe szerkesztett, az ember el ne válassza. Amit Isten egybe szerkesztett, az ember el ne válassza. Ha érdekel benneteket, mit jelent az, hogy tolerancia, nézzétek meg magyarázó szótárakba. A tolerancia sem tolerál mindent. A tolerancia is csak addig tolerálja egy kisebbségnek akár a zagyvaságát is, ameddig nem árt már a többségnek. A tolerancia sem végtelen. Még a csendes óceánnak is van partja. Az zagyvaságnak néha nincs. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székeben üljön velem, mint ahogy én is győztem. Akinek van füle, hallja meg, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Az Isten haragja elő csak hozzá menekülhetsz, az Isten szabadságát igénybe veheted, jogod van hozzá, és ő megadja neked, ha igazán kéred tőle. Gyertek, imádkozzunk röviden, akiket indít a lélek.